Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia. Jest czwartek, 21 września. Na zegarze minęła ósma. A serwis Trójki przedstawią Karolina Kosińska i Romuald Wójcik. Żądamy od Donalda Tuska potępienia kłamstw szargających polski mundur, apeluje w najnowszym spocie PiSu minister sprawiedliwości. Polska żąda pociągnięcia do odpowiedzialności Rosji za pogwałcenie prawa międzynarodowego. Mówił o tym na forum ONZ prezydent Andrzej Duda. Rosjanie dokonali zmasowanego ataku rakietowego na Kijów. Wśród rannych są dzieci. Prawo i Sprawiedliwość opublikowało nowy spot wyborczy, w którym minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówi, że film Agnieszki Holland Zielona Granica uderza żołnierzy i policjantów. Jeśli chcemy silnej Polski, musimy ich bronić przed hienami Tuska, mówi minister Ziobro. Pani Holland krzywdzi i obraża młodych polskich żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy ofiarnie bronią polskiej granicy przed hybrydowym atakiem Łukaszenki i Putina. Od Donalda Tuska Polacy oczekują potępienia filmowych kłamstw szargających polski mundur. Politycy Zjednoczonej Prawicy apelują, by stanąć murem za polskim mundurem. Polska czyni wysiłki mające na celu pociągnięcie do odpowiedzialności Rosji za pogwałcenie prawa międzynarodowego, mówił na forum ONZ prezydent Andrzej Duda. Jak podkreślił, obecnie mamy do czynienia nie ze zmianą tymczasową, ale z strategicznym zwrotem w historii, który zapoczątkował nową epokę niepewności. Polska nie ustaje w wysiłkach, aby pociągnąć zarówno Rosję jako państwo, ale i poszczególnych rosyjskich obywateli do odpowiedzialności za złamanie zapisów prawa międzynarodowego i Karty Narodów Zjednoczonych. Będziemy wspierać działania istniejących instytucji prawa międzynarodowego, takich jak Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Międzynarodowego Trybunału Karnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Prezydent dodał, że postawienie przed tymi instytucjami osób odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne na Ukrainie powinno być obowiązkiem ludzkości. To duże rozczarowanie, tak minister obrony Mariusz Błaszczak skomentował opowiedzenie się ukraińskiego prezydenta za poszerzeniem Rady Bezpieczeństwa ONZ o Niemcy. Wołodymyr Zełenski mówił o tym podczas debaty otwartej w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Zdaje się, że prezydent Zełenski nie pamięta, że kiedy Rosja napadła na Ukrainę, to Niemcy wcale nie przyszły z pomocą Ukrainie. Jest ta informacja o 5000 hełmów, które tak z trudem były wysyłane z Niemiec na Ukrainę. No ale widać, kalkulacje prezydenta Zełenskiego są inne. Prezydent Ukrainy mówił też w Nowym Jorku, że kraje, które blokują import ukraińskiego zboża, działają na korzyść Rosji. Podczas spotkania z wyborcami w Opolu prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że celem Donalda Tuska jest wykonywanie rozkazów z Brukseli i Berlina, dlatego zgodzi się na relokację migrantów w Polsce. Jak dodał wicepremier, nie tylko w sprawie migracji Platforma działa wbrew interesom Polski. Musi powiedzieć tak, wbrew polskiemu interesowi, wbrew temu wszystkiemu, co się nam po prostu należy, bo nam się różne rzeczy należą, na przykład reparacje niemieckie, środki z Unii, ale należy się też spokój, możliwość normalnego życia, bycia pokoleniem, mówię tutaj w tej chwili o tych młodszych spośród nas, pierwszym pokoleniem, które może w normalnych warunkach, bez komunizmu, bez okupacji, żyć, rozwijać się i my pokazujemy, jak dobrze potrafimy to wykorzystać. Nasz błyskawiczny rozwój. Podczas konwencji PiS we Wrocławiu zaprezentowani zostali kandydaci partii w wyborach z województwa dolnośląskiego. Rosjanie dokonali zmasowanego ataku rakietowego na Kijów i kilka innych miast. W stolicy słychać było eksplozje, wybuchły pożary, wśród rannych są dzieci. Relacja Pawła Buszko. Ukraińska obrona powietrzna nad Kijowem i jego okolicami strąciła 20 rosyjskich rakiet. Ich odłamki spadły na teren kilku dzielnic miasta, uszkodziły budynki mieszkalne i instalacje gazowe. Co najmniej 7 osób zostało rannych. W nocy 6 rosyjskich rakiet spadło na drugie co do wielkości ukraińskie miasto Charków. 2 cywilów zostało rannych. Z kolei 5 osób raniły odłamki rakiety, które spadły na hotel w Czerkasach w centralnej Ukrainie. Eksplozje słychać też było w obwodach Chmielnickim, Rówieńskim i Lwowskim. Ukraińskie władze ostrzegają przed możliwością kolejnych ataków. Paweł Buszko, Polskie Radio. Lekarze alarmują. Mężczyźni powyżej 45 roku życia 5 razy częściej niż kobiety chorują na nowotwory głowy i szyi. Do najważniejszych czynników ryzyka rozwoju choroby należą palenie papierosów i nadużywanie alkoholu, mówi chirurg Anna Mydlak z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. Jeżeli mówimy o paleniu tytoniu, to około 90% chorych na nowotwory głowy i szyi podaje w wywiadzie palenie tytoniu, fajek bądź cygar. W porównaniu z osobami niepalącymi ryzyko zachorowania wzrasta 5-krotnie w rakach okolicy dolnej części gardła oraz 10-krotnie w przypadku raka gardła środkowego i krtani. Nowotwory głowy i szyi rozpoznaje się w Polsce u 11 tysięcy osób rocznie. W ostatnich latach ich liczba wzrosła o 1/4. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj jest słonecznie i ciepło, na termometrach od 24 stopni na wschodzie do 28 na południowym zachodzie. Jedynie nad morzem i pod Halu nieco chłodniej od 21 do 23. Wiatr porywisty, szczególnie nad morzem i w rejonach podgórskich. Z kierunków południowo-wschodnich, południowo-wschodniego kierunku. A w całej Polsce początkowo korzystne warunki biometeorologiczne wraz z upływem czasu zmienią się na niekorzystne, co może wpływać negatywnie na nasze samopoczucie, zwłaszcza po południu. Na zegarze już 6,5 minuty po godzinie 8. My wracamy do naszego pytania o poczucie szczęścia. Co sprawia, że jesteśmy zadowoleni? Jeżeli jesteśmy zadowoleni i szczęśliwi, to proszę Państwa, wszystko się układa. Relacje ze znajomymi, zdrowie nasze się poprawia, parametry życia i inne, które wpływają na to, że jesteśmy w stanie nawiązywać lepsze relacje. Tak jest. Reasumując, warto być szczęśliwym, prawda? To prawda. My zajmiemy się tematem szczęścia wśród nastolatków, ale to za kilka minut. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. She grew up with the children of the stars in the Hollywood Hills and the Boulevard. Her parents threw big parties. Everyone was there. They hung out with folks like Dennis Hopper and Bob Seger and Sonny and Cher. She feels safe now in this bar on Fairfax. And from the stage I can tell that she can't let go and she can't relax. And just before she hangs her head to cry, I sing to her a lullaby. I sing everything is gonna be alright. Rock-a-bye, rock-a-bye. Everything is gonna be alright. Rock-a-bye, rock-a-bye, rock-a-bye. City. Down that street about a half a mile. And all her friends tell her she's so pretty. But she'd be a whole lot prettier if she smiled once in a while. 'Cause even her smile looks like a frown. She's seen her share of devils in this angel town. Everything's gonna be alright. Rock-a-bye, rock-a-bye. Everything's gonna be alright. Rock-a-bye, rock-a-bye, rock-a-bye.

Kim Nowak w Trójce, 15 minut po 8. Jesienią ma się pojawić płyta, nowa płyta projektu Kim Nowak. Już jest jesienią. No właśnie, a jesienią też są grzyby, to jakoś tak cały czas gdzieś tam przy okazji tego tematu pojawiają mi się skojarzenia w głowie. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, o której chcieliśmy powiedzieć, bo teraz będzie o szczęściu. Z optymizmem i nadzieją, to hasło 4. Ogólnopolskiego Dnia Szczęścia w Szkole. Badania pokazują, że ludzie doświadczający szczęścia w szkole i w pracy żyją zdrowiej, dłużej i lepiej. O, ciężko z tym faktycznie dyskutować. Poczucie szczęścia sprzyja odporności, kreatywności, zaangażowaniu, budowaniu relacji i przyjaźniom. Czy młodzi ludzie są szczęśliwi? Z nami Katarzyna Grabowska z Polskiego Radia Łódź. No i pytanie, jak obchodzi się ten szczególny dzień? Liceum Ogólnokształcące imienia Bolesława Prusa w Skierniewicach przystąpiło do ogólnopolskiej akcji Tydzień Szczęścia, mówi koordynatorka projektu Jolanta Stegienka. Ten projekt służy przede wszystkim zwróceniu uwagi na taką psychologię pozytywną. Młodzież ma problemy, ma niską samoocenę, brak motywacji do działania. To poprzez takie działanie psychologii pozytywnej możemy próbować zmieniać ich nastawienie. Przez cały tydzień w szkole podejmowane są tematy i aktywności mające zwrócić uwagę na różne drogi prowadzące do szczęścia. Na lekcjach wychowawczych mowa jest o emocjach i sposobach radzenia sobie z nimi, poczuciu sensu i relacjach. Tydzień szczęścia w Skierniewickiej Szkole najwyraźniej już działa, bo młodzież z Prusa to w tym tygodniu najszczęśliwsza młodzież na świecie. Chłopaki, jesteście szczęśliwi? Tak, bardzo jestem szczęśliwy. Co znaczy szczęście? Jest to po prostu takie uczucie, dzięki któremu jest się pogodnym. Życie jest po prostu lepsze. A ty jesteś szczęśliwy? Jestem szczęśliwy. Ja jestem bardzo szczęśliwy w życiu, cieszę się każdym dniem, żyję chwilą i jest mi bardzo dobrze. Czy jesteście szczęśliwe? Tak, ładna pogoda, jest, świeci słońce. Jestem szczęśliwa. Myślę, że dużo rzeczy się składa na szczęście. Na przykład rodzina, jak się spędza czas z rodziną, no to na pewno człowiek jest szczęśliwszy. Czuć po prostu, że czerpiemy z życia, że jesteśmy spełnieni w tym, co robimy w życiu, że spędzamy czas z tymi osobami, z którymi czujemy się dobrze i z którymi chcemy spędzać ten czas. Poczucie szczęścia nie jest jednak aż tak powszechne, jak wskazują przeprowadzone przez UNICEF Polska badania z 2019 roku, co 10. dziecko deklaruje, że jest nieszczęśliwe. Poczucie szczęścia wyraźnie spada w miarę jak dzieci są coraz starsze. W grupie wiekowej 15-17 lat szczęśliwymi określa się niewiele ponad połowa młodych ludzi. Nie każdy jest szczęśliwy. Najbardziej to mi się wydaje, że ludzie się borykają młodzi z hejtem. I dużo młodzieży wpada w kompleks, na przykład dużo dziewczyn wpada w zaburzenia odżywiania. Nawet chłopaki wpadają w takie problemy z odżywianiem. Według młodzieży najważniejszym czynnikiem wpływającym na ich poczucie szczęścia jest czas spędzony z przyjaciółmi. Na drugim miejscu jest bycie kochanym przez rodzinę, a potem możliwość realizowania zainteresowań i czas wolny. Tematem zajęła się Katarzyna Grabowska z Polskiego Radia Łódź. No i no cóż. Przepis też przy okazji reporterka podała, prawda? Przepis na szczęście. To te relacje, przyjaźnie, miłość i to wpływa na nasze poczucie, samopoczucie i poczucie tego szczęścia właśnie. Odwołując się do badań, które przytaczałeś po godzinie 7, to najpierw trzeba przeżyć chwile trudne, żeby tak ewentualnie docenić i dostrzec w ogóle szczęście w życiu. Bo dla niektórych nieszczęście może być to, że nam, włosy nam się o poranku nie układają. A dla innych zupełnie coś innego. Niektórzy też mogą przy okazji układania tej fryzury czerpać przyjemność. Albo kiedy nie ma wielu aut na mieście, kiedy jedziemy do pracy i to nie stoimy w korku. Małe rzeczy. Małe rzeczy. No i ewentualnie jak te małe rzeczy wpływają na nasze samopoczucie, to wszyscy dobrze wiemy. A jakie to są małe rzeczy, to czekamy także na głos od Państwa. 2 2 7 3. I'm sad.

Boli mnie gardło. Mamo, zerkniesz? A... Czerwone. Babcia da ci Lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Med Gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Jak gardełko? Już nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Mamy na 20 lat. Ekstrapensje, piękny świat. Wygraj życie z Ekstrapensją Lotto. To aż 5000 zł co miesiąc przez 20 lat. A w Ekstra Premii 100 tysięcy złotych do wygrania od ręki. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Cześć babciu. Kamerę masz włączoną. Pewnie, że mam. Widoki pierwsza klasa. Zobacz. Zazdro. Spokojnie. Następnym razem ciebie zabiorę. Dziewczyny pozdrawiają. Cześć Mareczku. Odkryj w sobie podróżnika. Kup bilet seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. 8.29 na zegarze, czas na Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji jest Orlen, który przedstawi Maciej Oswald, Polski Radio Kierowców. Dzień dobry, po raz kolejny. Dzień dobry, po raz kolejny i po raz kolejny wyjeżdżamy na obwodnicę Trójmiasta, na S6 między węzłami Gdańsk-Szadułki i Gdańsk-Karczemki. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Wcześniej był zablokowany jeden pas w kierunku Gdyni, teraz ten zablokowany wcześniej pas jest już udrożniony. To 337 km ekspresowej szóstki. Ale w przeciwną stronę do Łodzi tworzy się bardzo długi korek już od węzła Gdańsk-Karczemki. Trwa przebudowa węzła Gdańsk Południe i powoli jedziemy w stronę Łodzi i dalej S7 w kierunku Elbląga. A na S1 w Bielsku Białej popsuta ciężarówka stoi na jednym pasie w stronę Żywca. To ósmy słupek trasy S1. W pobliżu Jędrzejowa Starego, to już w Mazowieckiem, na A2 przewróciła się ciężarówka na trasie Mińsk-Mazowiecki-Kałuszyn. Tu też jest zwężenie, jeden pas w stronę Terespola jest zamknięty. Sprawdźmy jeszcze 19 Bielsk-Podlaski-Międzyrzec-Podlaski. Tam stoi popsuta ciężarówka na 154 kilometrze i omijamy to miejsce jednym pasem na zmianę. Tak będzie do odwołania. Sponsorem audycji był Orlen. Przed nami serwis Trójki w skrócie, który przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Film Agnieszki Holland uderza w żołnierzy i policjantów, mówi w nowym spocie przedwyborczym PiS minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Zaplecze do Tuska filmem Holland uderza w młodych ludzi, którzy ofiarnie bronią polskiej granicy przed hybrydowym atakiem Łukaszenki i Putina. Jeśli chcemy silnej Polski, musimy ich bronić przed hienami Tuska, dodaje Zbigniew Ziobro. Rząd nie przekazuje już uzbrojenia na Ukrainę, ponieważ teraz uzbraja Polskę, powiedział w wywiadzie dla jednej z telewizji komercyjnych premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że władze naszego kraju doskonale rozumieją, iż Ukraina broni się przed bestialskim atakiem Rosji. Dodał, że rząd stawia na modernizację i szybkie uzbrojenie polskiej armii tak, aby w krótkim czasie stała się jedną z najsilniejszych w Europie. Ukraina wchodzi w sojusz z Niemcami przeciwko Polsce, powiedział eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Jacek Saryusz-Wolski. Polski rząd przedłużył embargo na import ukraińskiego zboża. Prezydent Ukrainy powiedział na forum ONZ, że niektóre państwa Unii deklarowały solidarność, jednocześnie wspierając Rosję. Powiedział prezydent Żeleński, że kraje, które blokują zboże ukraińskie, stają po stronie Rosji, czyli w jakimś sensie zrównał Polskę, największego swojego przyjaciela, w sensie pomocy militarnej, humanitarnej, etc., do Rosji. No to są niewyobrażalne słowa i czyny. Ukraina dzisiaj wchodzi w sojusz przeciwko Polsce z Niemcami, które notabene są jedną z przyczyn tej wojny, które są ukrytym poplecznikiem Moskwy. W związku z wypowiedzią prezydenta Załańskiego do polskiego MSZ został wczoraj wezwany ambasador Ukrainy. Kolejne wiadomości w Trójce o 9:00. Czas na sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Michał Probierz, selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej. Od wczoraj to główny temat serwisów sportowych. Głównym atutem, o którym wczoraj nowy trener wspominał na konferencji oczywiście, to doświadczenie. 20 lat na rynku trenerskim. Nie zgodzę się też z opiniami, że kolesiostwo zadecydowało o tym, że zostałem trenerem, bo uważam, że zasługuję na to. Uważam, że te lata pracy, które wdrożyłem i jak często zarzut, który gdzieś tam się mówi, że ja nie osiągnąłem sukcesów, to ja przypominam, że ja nie prowadziłem ani Legii, ani Lecha, a z zespołami, które były w środku tabeli czy na dole tabeli, osiągnąłem puchary i super puchary. Zdobyliśmy odrobinę minus 10 punktów, minus 5 punktów dla tych młodszych ludzi, dlatego też nie chcę tylko o mnie mówić, bo to nie o to chodzi, bo ja nie jestem najważniejszy. Najważniejsze jest dobro reprezentacji i jeszcze raz podkreślę, żebyśmy wszyscy byli jednością w tych eliminacjach. I jeszcze głos Macieja Matynki, wiceprezesa PZPN. Najważniejsze jest dla nas wszystkich teraz, żeby awansować do Mistrzostw Europy, bo tym będzie żył cały kraj. To jest też możliwość rozwijania zawodników, doświadczenie będą łapać też młodzi zawodnicy, więc w tej chwili myślę, nikt się nie pogniewa, jeżeli idziemy grać brzydko, a wygramy 3 mecze i awansujemy bezpośrednio do finałów Mistrzostw Europy. Czekamy na dzisiejsze mecze Rakowa Częstochowa i Legii Warszawa w europejskich pucharach. Raków o 21:00 zmierzy się na wyjeździe z Atalantą. W Warszawie zagrają Wojskowi, a ich rywalem zespół Mattiego Kasza Aston Villa, mówi czołowy strzelec Legii Tomasz Pekhardt. Dla trenera, dla nas to zawalenie serca. No, dla kibiców to oczywiście to fajnie się to ogląda, ale jak będziemy strzeli jeden więcej jak tracić, to będzie zawsze okej. Okay, no. Pierwszy gwizdek przy Łazienkowskiej o 18:45. Wyniki wczorajszych meczów inauguracyjnej kolejki Ligi Mistrzów UEFA. Galatasaray pokonał FC Kopenhaga remis 2-2. Real Madrid Union Berlin 1-0. Arsenal wygrał z PSV 4-0. Bayern Monachium z kolei utarł nosa Manchesterowi United 4-3. To hit tej wczorajszej porcji meczów. Benfica Lizbona uległa Salzburgowi 0-2. Braga przegrała z Napoli 1-2. Real Sociedad zremisował z Interem Mediolan 1-1. Taki sam wynik padł w meczu Sevilla z Lens. Polki niespodziewanie przegrały z Tajlandią 2-3 w odbywającym się w Łodzi turnieju kwalifikacyjnym przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Jutro o 17:30 zagrają z Niemkami, a 11:30 to godzina rozpoczęcia spotkania Magdy Linet w ćwierćfinale turnieju w Chinach. Jej rywalką w kantonie będzie Hiszpanka Rebeka Masarowa. Wczoraj Linet wygrała z Darią Seville 6-0 i 7-6. Polacy bez szału pierwszego dnia kolarskich Mistrzostw Europy w Holandii. W pierwszej konkurencji indywidualnej jedzie na czas Michał Kwiatkowski. Ze stratą minuty i 35 sekund zajął 13 miejsce w czasówce. Solidny przejazd, no ale trochę zabrakło. Maciej Bodnar był 16. Wygrał kolega z grupy Kwiato, Brytyjczyk Joshua Tarling-Kupań. Tytuł obroniła Szwajcarka Marlen Reusser. Polki w drugiej dziesiątce, Marta Jaskulska 15, Katarzyna Niewiadoma 17. Czwartek będzie słoneczny, bez opadów deszczu. W kotlinach górskich mogą utrzymywać się jeszcze przejściowo mgły. Wiadomo, że słońce także wpływa na poczucie szczęścia, o czym słuchacz. Szczęście to jest to, że wstaję rano, piękna pogoda w Katowicach na Brynowie, proszę pana, słońce i ja już jestem szczęśliwy. I tak będzie dzisiaj w całej Polsce. Dzisiaj słońca nie zabraknie. Temperatura od 23 stopni na północy, około 26 w centrum, do 28 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. A wiatr będzie słaby i umiarkowany, chwilami porywisty. Of his coat, yeah. Maybe I'll just disappear. I don't wanna see a tear. And the weekend's almost here. I'm picking out this dress, trying on these shoes. Cause I'll be single soon. I'll be single soon. I know he'll be a mess when I break the news. But I'll be single soon. A try, no. another one. Blame it on feeling young. I'm picking out this dress, trying on these shoes, 'cause I'll be single soon. I'll be single soon. I know he'll be a mess when I break the news. Szczerze mówiąc, zazdroszczę tej energii naszemu słuchaczowi z Katowic. Jeżeli tak słuchacz rozpoczyna każdy dzień, no to jestem pod wielkim wrażeniem. Zwłaszcza, że podobno synoptycy mówią, że nie ma złej pogody, więc ta pogoda nakręca naszego słuchacza i o to chodzi. Co wpływa na poczucie szczęścia? Moim największym szczęściem, które trwa już albo jeszcze dłużej, bo trwa już 40 kilka lat, to było znalezienie mojej drugiej połówki. I powiem szczerze, życzę tego każdemu. Co by było, gdyby nie znalazł, to dopiero nieszczęście. A jeśli chodzi o nastolatków? Ja prowadzę zajęcia z dziećmi w przedszkolu oraz klasy 1-3, ale także zajęcia artystyczne z młodzieżą. Już nie uczę w szkole. Widzę, że po COVID-zie generalnie współczynnik niezadowolenia z życia i nieszczęścia wzrasta z wiekiem. Młodsze dzieci jeszcze są szczęśliwe, natomiast młodzież, która przychodzi na zajęcia, ona jest po szkole i o godzinie 16 jest nieszczęśliwa, a kończąc zajęcia artystyczne, kończąc zajęcia, gdzie są po prostu zmęczeni, pozytywnie zmęczeni, oni są nagle szczęśliwi. Nieszczęśliwi, bo kończą się zajęcia, tak to zrozumiałem. Ale też po sporcie poprawia nam się nastrój. No i kiedy zrobimy coś kreatywnego, także, jak się okazuje. 20 minut, 19 do 9. I dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i dążymy do krutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy. Dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń, oczy. Nie, nie, nie, nie. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było jakby ruszał przez otwarte w dwa okna. Uśmiechnięci ku objęci szukać swoich, choć różnimy się od siebie, ja nie trochę czystej nogi. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń, oczy. Nie, nie, nie, nie. Pora na trójkę dobiega końca. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas o poranku. Naszą audycję zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz. Wszystko przygotował Radek Bielawski. Telefon odbierał Staszek Perzyna. Piotr Firan, kłaniam się nisko. Radosław Tań, dziękujemy pięknie. Czas na rozmowę o poranku. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, poseł Prawa i Sprawiedliwości i kandydat na posła Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie. Panie ministrze, czy Polska powinna obniżyć temperaturę relacji z Ukrainą po ostatnich wydarzeniach, między innymi wystąpieniu Wołodymyra Zełenskiego w ONZ-cie? Myślę, że to nie jest kwestia mierzenia temperatury, amplitudy tej temperatury, tylko to jest kwestia realnej walki o narodowe interesy. W naszym narodowym interesie było od samego początku tej pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę pomóc Ukrainie przetrwać i daj Bóg wygrać tę wojnę, bo to jest w naszym polskim interesie. Dlatego taka nasza polityka gorliwej pomocy politycznej, militarnej, humanitarnej. Ale na pewno w naszym interesie nie jest, żeby przy okazji tego, że tego nieszczęścia, jakie Ukrainę dotknęło i niemożności wywozu ich produktów rolnych przez Morze Czarne i znalezienia innych szlaków, czyli lądowych szlaków, żeby dopuścić do tego, żeby te produkty rolne zostawały na terytorium Polski i zaburzały nasz rynek rolny. Dlatego... Panie ministrze, ale to jest tak, że prezydent Wołodymyr Zełenski, może ja zacytuję, powiedział takie słowa, które no, być może były jak drut w samo serce dla niektórych ludzi, bo powiedział tak, niektórzy z naszych przyjaciół w Europie odgrywają w teatrze politycznym solidarność, robiąc ze sprawy zboża dreszczowiec i to było pod naszym adresem między innymi. Może się wydawać, że odgrywają swoją własną rolę, mówił Zełenski, ale zamiast tego pomagają przygotować scenę dla moskiewskiego aktora. No i to czy to nie jest policzek w twarz tym wszystkim, którzy pomagali Ukrainie, a pomagaliśmy wszyscy, bo nawet jeśli nie osobiście, to jako podatnicy, bo nawet pomoc rządowa, rząd nie ma swoich pieniędzy, prawda? Więc pomagali wszyscy. To jest parę zdań za dużo, które powiedział prezydent Zełenski. Stąd reakcja polskiego rządu i wezwanie do MSZ-u ambasadora Ukrainy w Polsce, żeby zwrócić na to uwagę. I też tak to komentujemy, że Zełenski po prostu wypowiedział zdania niepotrzebne, niesprawiedliwe, krzywdzące, sugerując coś takiego. Natomiast nie unieważnia to tego, że nadal w polskim interesie jest to, żeby Ukrainie pomagać militarnie, politycznie i humanitarnie. Natomiast jeżeli mamy rozbieżność interesów, a mamy w sprawach właśnie produktów rolnych, gdzie one mają lądować, gdzie mają przybywać, mamy twardą rozbieżność narodowych interesów i nie ma co tego ukrywać. Jesteśmy w tej sprawie po prostu w konflikcie. Premier Mateusz Morawiecki wczoraj powiedział w Polsat News, że już my zaprzestaliśmy pomocy militarnej Ukrainie. Może chwilowo. To, co było możliwe przez te półtora roku, a zwłaszcza na początku, kiedy opróżniliśmy z naszych magazynów właściwie cały sprzęt jeszcze posowiecki, który Ukraińcy dobrze znali i potrafili tym sprzętem walczyć, to zostało dokonane i moim zdaniem w pierwszych tygodniach tej wojny to polska pomoc militarna uratowała Ukrainę przed tą pierwszą fazą inwazji rosyjskiej. Uratowała Ukrainę przed utratą Kijowa, Charkowa, no te bitwy, które się wówczas tam odbywały. Także myśmy w pewnym sensie uratowali niepodległość Ukrainy i pomagaliśmy i pomagamy cały czas. Natomiast też liczymy na to, że ta pomoc innych krajów Zachodu będzie większa dla zwycięstwa Ukrainy, bo wiadomo, jak sztucznie wygląda na przykład pomoc niemiecka, jeśli chodzi o różnicę między deklaracjami a realizacją. Mówi pan sztucznie, ale wygląda na to, że Wołodymyr Zełenski jednak skłania się w kierunku Niemiec. No tak, było to spotkanie w ONZ-cie przy okazji szczytu ONZ-u. Były te podziękowania, były no też zdumiewające słowa o tym, że Ukraina będzie popierać obecność Niemiec jako stałego przedstawiciela w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, w tej Radzie, która od końca II wojny światowej ma niezmienny skład 5 państw. Z punktu widzenia dzisiejszych potencjałów oczywiście ten skład dziwnie wygląda. Ale no należałoby się... No są te plany, żeby może nie było tam prawa weta i skład powinien być rozszerzony. No ale że rzeczywiście Ukraina popiera Niemcy, to może być zadziwiające, zważywszy, że pamiętamy te 5 tysięcy niezbyt nowych hełmów? No myślę, że ukraińscy politycy powinni się jednak zastanowić nad tym, kto szczerze Ukrainie pomaga, a kto cały czas marzy o tym, żeby ta wojna się zakończyła, żeby na nowo nawiązać jakieś dobre relacje z Rosją, bo to jest jednak w pewnych genach, w pewnej tradycji polityki niemieckiej i to nieszczęście, które Ukrainę spotkało, wynika też w dużej mierze z błędnej polityki niemieckiej wobec Rosji w ostatnich 20 latach. To jeszcze jedno zdanie na temat tych stosunków polsko-ukraińskich, ostatnio wydaje się gorszych, może w relacjach pomiędzy państwami nie ma miejsca na takie słowa jak przyjaźń, miłość, sympatia. Może są tylko twarde interesy, a ta nasza pomoc to tak naprawdę była pomocą tej takiej forpoczcie, prawda, która obroni nas przed inwazją ze wschodu. Ja bym nie unikał nawet emocjonalnych sformułowań w relacjach politycznych, ale prawdą jest, że trzeba budować przede wszystkim politykę na twardej walce o własne interesy i szukania punktów stycznych, ale też uważam, że pewien sentyment w polityce wynikający choćby z historii jest uprawniony. My mamy prawo myśleć o tym, o przyszłości naszej wspólnej w relacjach polsko-ukraińskich jako o przyszłości dobrej, bliskiej, bo mamy wspólną też historię funkcjonowania w jednym potężnym, ciekawym państwie, jakim była Rzeczpospolita. Państwie, które jeśli istniało i było silne, to nie pozwalało na to, żeby imperializm rosyjski czy moskiewski za bardzo się rozlewał i za bardzo niszczył inne narody, więc w naszym wspólnym interesie jest to, aby ta współpraca była jak najlepsza, bo to zabezpiecza cały region Europy Środkowej przed agresywnymi zamiarami Moskwy. A nie jest tak, że troszkę sympatia dla Ukraińców w Polsce osłabła po tym, jak nie było takiego oczywistego i serdecznego przeproszenia za Wołyn w 80. rocznicę? Sympatia na pewno nadal jest, natomiast obiektywne wskaźniki badań opinii publicznej pokazują, że jest też pewne zmęczenie, że jest jakiś lekki dystans. Natomiast z pewnością też obiektywnie to oceniając, ważne jest, że na przykład Ukraińcy, którzy przybyli do Polski po tej pełnoskalowej inwazji i pozostali tutaj, to jest około 1 000 000 osób, poza tymi 1,5 milionem, którzy byli jeszcze przed inwazją i tutaj po prostu pracowali, w większości zatrudnili się na polskim rynku pracy i to jest akurat dla Polski też dobre, że mamy, w związku z tym, że polski rynek jest rynkiem pracownika, a nie pracodawcy, że mamy bardzo niskie bezrobocie i potrzebujemy rąk do pracy, że mamy między innymi taki zasób, jakim są Ukraińcy, a nie ludzie z egzotycznych krajów, którzy powodują takie kłopoty, jakie mają takie kraje jak Francja czy Niemcy. Donald Tusk mówi, że PiS robi antyukraińską szopkę, bo, cytuję, wyczuli, że to jest ich interes polityczny. Nie ma żadnej antyukraińskiej szopki, jest tylko pilnowanie polskiego. Polski polityk jest od tego, żeby pilnować interesów polskiego społeczeństwa. W tym przypadku tego napięcia z Ukrainą to jest oczywiście polski rolnik i my tego będziemy pilnować. A propos tych migrantów, bo pan ten temat tutaj w jakimś sensie wywołał, ciągle jest obecna sprawa a tak zwanej afery wizowej albo nie tak zwanej afery wizowej i tutaj wydaje się, że każdy jest przy swoim zdaniu. Prawo i Sprawiedliwość mówi, że wszystko jest wyjaśniane tak jak trzeba, że konsekwencje są wyciągane i jeśli trzeba będą wyciągane. Natomiast opozycja mówi, że to jest gigantyczna afera i że ona po prostu pogrąży Prawo i Sprawiedliwość. Komisja Europejska też żąda wyjaśnień, daje termin do 3 października. I myśli pan, że co? Że te wszystkie strony, które na tym tle toczą spór, pozostaną przy swoich zdaniach? Pewnie tak, bo pewnie taka jest decyzja Sztabu Wyborczego Platformy Obywatelskiej, żeby wzmagać ten temat opowiadać fałszywe historie na ten temat, ponieważ oni cały czas szukają jakiegoś tak zwanego game changera w ramach kampanii wyborczej. Najpierw to miała być pani Joanna z Krakowa, potem inne tematy, teraz poziom bezrobocia i nasza przegrana w sądzie, no strzelili sobie wtedy w kolano, a teraz ten temat i liczą na niemądrość Polaków, że Polacy nie zrozumieją różnicy między wizami strefy Schengen, wizami pracowniczymi i nielegalnymi imigrantami ekonomicznymi. Wrzucają to wszystko do wspólnego kotła i stawiają tezę, że rzekomo te wizy, które są rozpatrywane przez Polskę, których 90% jest oddalonych, a tylko 10% z tych krajów egzotycznych jest przyjmowanych, że to jest tak naprawdę wpuszczanie nielegalnych imigrantów ekonomicznych. Jest dosyć absurd. Duża liczba tych pracowników i też jest tutaj twierdzenie, że oni nie wszyscy są dokładnie sprawdzeni, sprawdzeni i że to mogą być też potencjalni terroryści. Wszyscy są sprawdzani przez państwo polskie i wszyscy się legalnie zgłaszają do polskich placówek dyplomatycznych i na tym polega różnica między nimi a tymi, którzy forsują polsko-białoruską granicę, czy też przybywają na Lampedusę, czy na Wyspy Greckie, bo to są ludzie, którzy łamią prawo już na samym wjeździe do Europy, bo przekraczają granice Europy w nieautoryzowanych punktach. I z tym zjawiskiem walczymy, natomiast do pozyskiwania ludzi do pracy, sezonowej pracy, terminowej pracy w Polsce mamy prawo, jak każdy kraj Europy, jak każdy zamożny kraj. Mamy prawo, bo to jest też w naszym interesie, żeby rynek pracy po prostu był nasycony. Natomiast te liczby są oczywiście kompletną fantazją. Zakwestionowano 268 dokładnie prób zdobycia tak, wizy. Tak, ja też mówiłam o liczbie w ogóle pracowników. Ale 80% tych pracowników, którzy te wizy dostają do pracy w Polsce, to są Ukraińcy, Białorusini i Mołdawianie. I to jest dobre zjawisko. To jest dobre dla polskiego rynku pracy. Panie ministrze, przebywający w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda w programie Gość Wiadomości pytano o film Agnieszki Holland, który jeszcze przed oficjalną premierą, która miała miejsce bodajże wczoraj, narobił bardzo dużo zamieszania i rozpalił emocje. Powiedział między innymi tak. Nie dziwię się, że funkcjonariusze Straży Granicznej odnośnie do filmu Holland użyli hasła tylko świnie siedzą w kinie. A pan się dziwi, pan by też użył takiego hasła, bo pan zdaje się nie obejrzał jeszcze tego filmu, natomiast i zwiastun i te fragmenty, które były dostępne w sieci. Premiera kinowa wczoraj, więc rzeczywiście jeszcze nie obejrzałem. Do konkursu filmów fabularnych w Gdyni Polskich film nie został zgłoszony, a ja te filmy tam zgłoszone obejrzałem, bo jestem w komitecie organizacyjnym tego festiwalu. Natomiast śledzę oczywiście całą dyskusję, wywiady, występy w mediach i te trailery, i te fragmenty, które już w internecie można zobaczyć i również opinie prasy białoruskiej i rosyjskiej na temat tego filmu i stawiam tezę, że gdyby pani Agnieszka Holland miała możliwość wysłania tego filmu na jakiś międzynarodowy festiwal filmowy do Mińska albo do Moskwy, to zdobywałaby wszystkie nagrody tam. Tak ten film się tam podoba, bo idzie oczywiście w sukurs tej całej kłamliwej propagandzie rosyjsko-białoruskiej na temat tego, co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy, stereotypizuje Polskę, opowiada bardzo źle o Polsce i o polskim mundurze, o polskich służbach. W polskich mundurach siedzą bestie. Bardzo wiele jest tych bestii. A tymczasem my wiemy w rządzie, że każdego dnia każdy strażnik graniczny, idąc na służbę, żegna się ze swoją rodziną bez pewności, czy go jakieś nieszczęście nie spotka i rodzina to każdego dnia przeżywa. Tak wygląda ofiarność i służba polskich strażników granicznych Strażnicy granicy, a w tym bestie, filmie są pokazani. A obywatele są ludzie, no, że tak powiem, niskiego morale. Polscy obywatele i są dobrzy Polacy i niedobrzy Polacy. Polacy donosiciele, a strażnicy prawie SS-meni. No naprawdę, gratuluję. A rząd faszyści. Gratuluję pani Agnieszce Holland wyobraźni. I przypominam, jak Rosjanie określają jeszcze z czasów carskich, ale zwłaszcza w czasach bolszewickich, ludzi, którzy wspierają ich propagandę na zewnątrz. Kategoria pożytecznych idiotów jest przez nich wymyślona. Prawo i Sprawiedliwość, a właściwie nawet nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, ale cała suwerenna Polska również i Prawo i Sprawiedliwość domaga się przeprosin od Donalda Tuska i pana Rafała Trzaskowskiego, ale to przecież nie oni stworzyli ten film. Ale pani Agnieszka Holland, która publicznie deklaruje, że popiera Platformę Obywatelską i popiera Donalda Tuska, jest, można powiedzieć, w jakimś zapleczu intelektualnym wspierających tę partię polityczną, więc warto by było usłyszeć, jaką opinię mają liderzy Platformy Obywatelskiej na temat tego filmu, na temat tego, jak polski mundur i polscy żołnierze i strażnicy graniczni są w tym filmie pokazani. Czyli nie da się tego filmu wyłącznie w kategoriach artystycznych rozpatrywać, bo myślę, że jeżeli będzie całość, no to można też i na te walory zwrócić uwagę. No trudno mi oceniać artystyczne walory tego filmu, bo mówię, go jeszcze nie widziałem. Uważam, że pani Agnieszka Holland stworzyła dobre filmy, również pod względem artystycznym i pewnego przesłania. No ale ostatnie bardzo dobre. Obywatel Jones, byłem osobiście przy uroczystości wręczania Złotych Lwów na festiwalu w Gdyni, czy też W ciemności, ciekawy film i dobrze oceniany w świecie. No ale tutaj wygląda na to, że taka typowa, stereotypowa propagandówka została stworzona, bardzo ojkofobiczna. Ojkofobia to jest niechęć do własnego gniazda, niechęć do własnej ojczyzny, do własnych rodaków. Myśli pan, że to się poza Białoruś i Mińsk przebije? No, został nagrodzony na festiwalu w Wenecji. Być może ten obraz jednak pozostanie w świadomości Zachodu. Myślę, że został nagrodzony dlatego, że dotyka tematu, którym cała Europa żyje. Rzeczywiście nielegalnymi imigrantami ekonomicznymi, którzy forsują z różnych stron granice Europy i bez znajomości jakiegoś kontekstu, co się dzieje, gdzie jest ta polsko-białoruska granica, na czym polega wojna hybrydowa Rosji i Białorusi przeciwko Polsce. W dużej mierze piękno duchowskie środowisko filmowe Europy mogło taki film docenić. Ze względu na to, że sami widzą Festiwal w Wenecji, a w